www.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Nawigatora. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 26 w miejscowości Myślibórz, 48 km, to jest województwo zachodniopomorskie. Tam doszło do czołowego zdarzenia samochodu osobowego z dostawczym. Jedna osoba nie żyje. Droga jest zablokowana, ruchem kieruje w miejscu wypadku policja, a utrudnienia mogą potrwać nawet do 3 godzin. Teraz województwo śląskie, utrudnienie na autostradzie A4. Odcinek Katowice-Wrocław, okolice węzła Sośnica, 315 km. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Około 2 godzin może potrwać to utrudnienie. I jeszcze informacja od słuchacza. Chciałem poinformować o potężnym korku w Wiśle. Straszny korek, ponad godzinę czekania. Poruszamy się, w zasadzie to stoimy. 22 5320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. 19 powoli mija, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy i rolnicy zaczynają jutro protesty, mają blokować drogi w wielu województwach. I bez blokad są problemy na Zakopiance, bo jedni z ferii wracają, ci ze Śląska i Łódzkiego właśnie zaczynają odpoczynek. Ponad 150 milionów Amerykanów usiądzie przed telewizorami, obejrzą finał rozgrywek amerykańskiego futbolu. A na początek mamy informacje sprzed chwili. Z Kataru piłkarze ręczni Francji zostali mistrzami świata. Pokonali gospodarzy 25-22. A przypomnijmy, że nasi piłkarze wywalczyli dzisiaj medal brązowy. Związkowcy reprezentujący rolników skupieni w OPZZ-cie zaczną jutro od blokowania drogi krajowej numer 2 między Siedlcami a Terespolem. To będzie o godzinie 10. Potem blokady będą powstawały także w województwach wielkopolskim, podlaskim, dolnośląskim i lubelskim. Na Śląsku drogi mają blokować górnicy. Rolnicy żądają wypłaty odszkodowań m.in. za straty poniesione w chowie trzody chlewnej i bydła. Zarzucają rządowi, że nie chce z nimi poważnie rozmawiać. Co na to minister rolnictwa Marek Sawicki, polityk PSL. PSL-u powtarza, że jest do dyspozycji i chce rozmawiać. Od pierwszego tygodnia embarga rosyjskiego w sierpniu resort jest otwarty dla różnych organizacji, dla różnych związkowców. W ubiegłym tygodniu podjęliśmy decyzję o powołaniu Komisji Trójstronnej Dialogu Społecznego w obszarze rolnictwa. W środę zaproszenie ma rzeczywiście pan Izdebski. Czy skorzysta z tego zaproszenia, to jest jego decyzja. Szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski mówi, że to są puste słowa, że brakuje konkretów. A przedstawiciel największej partii opozycyjnej Jacek Sasin z PiS-u krytykuje rząd i za działania wobec rolników i górników. Nie ma dialogu, nie ma pomysłu na rozwiązanie najpoważniejszych problemów. W przypadku górnictwa to widać bardzo dobrze. No, Andrzej Duda pytał rząd, jakie działania zostały podjęte, żeby uzyskać środki z planu Junckera na polskie górnictwo. Odpowiedzi ze strony rządu nie ma. Znaczy ten rząd nic w tej sprawie nie robi. No, w tej sytuacji te protesty nie dziwią. Nie dziwi również to, że one będą coraz większe. Od środy w kopalniach JSW trwa bezterminowy strajk. Związkowcy nie godzą się na plan oszczędnościowy, który chce wprowadzić zarząd firmy. Żądają odwołania jej prezesa. Ta akcja uważana jest za jedną z najbardziej spektakularnych spośród przeprowadzonych przez polskie państwo podziemne. Dokładnie 71 lat temu żołnierze wykonali wyrok na dowódcę SS i policji, kata Warszawy, Franca Kuczerę. Mówi kapelan AK i Szarych Szeregów ksiądz major Henryk Kietliński. Lekcja odwagi, lekcja odpowiedzialności, bo to w duchu odpowiedzialności za mieszkańców stolicy ta akcja została zorganizowana. Ponieważ on co tydzień 300 mieszkańców Warszawy skazywał na rozstrzelanie i on uważał, że to jest jego wielki, bohaterski wyczyn. To zbrodnicze myślenie i trzeba to potępić, a równocześnie odwagi dodawać młodemu pokoleniu, w którym żyjemy, które patrzy w przyszłość. Młodzież z gimnazjum w Piastowie koło Warszawy przekonuje, że dla młodych ludzi ideały Armii Krajowej wcale nie straciły na aktualności. To były zupełnie inne czasy, to były inne warunki, inni ludzie to byli, ale nie jest to coś niewyobrażalnego. Przecież to wojna może być dziś, jutro, zawsze. Według mnie prawdziwy patriota mógłby się poświęcić swoje życie dla Polski, jakby się wybuchła jakaś wojna. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i nie wstydzę się tego i myślę, że o tym to właśnie świadczy o tym, że jestem patriotą. Podczas akcji zabicia kata Warszawy zginęło 4 polskich żołnierzy. 2 z nich otoczeni przez Niemców na moście Kierbedzia skoczyli do Wisły. Zabicie Kuczery było dla Niemców ogromnym zaskoczeniem. W odwecie okupanci wzniecili kolejną falę przemocy, ale już w połowie lutego zaniechali publicznych egzekucji. W Stanach Zjednoczonych sportowe święto roku. W Phoenix w Arizonie zostanie rozegrany finał rozgrywek amerykańskiego futbolu, czyli Super Bowl. Ponad 150 milionów Amerykanów usiądzie przed telewizorami. Za bilety trzeba było płacić $1000. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Na stadionie Uniwersytetu Phoenix w Arizonie zmierzą się dziś drużyny New England Patriots i Seattle Seahawks. Na trybunach zasiądzie niespełna 80 tysięcy widzów, którzy mieli szczęście i zostali wylosowani podczas loterii biletowych. Ktoś, kto chciał na czarnym rynku kupić bilet na mecz, za najgorsze miejsce musiał zapłacić nawet $10 000. Dla większości Amerykanów Super Bowl to okazja do wspólnego oglądania meczu z przyjaciółmi i znajomymi, nawet dla tych, którzy na co dzień nie interesują się sportem. Dziś wypiją oni wspólnie hektolitry piwa i zjedzą 1000 ton skrzydełek z kurczaka, pizzy, salsy, kukurydzy i chipsów. W ubiegłym roku finał rozgrywek futbolowych przyciągnął przed ekrany 161 milionów widzów. Dziś może być ich jeszcze więcej. Emisja 30-sekundowego spotu reklamowego podczas Super Bowl kosztuje $4,5 miliona. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed godziną w serwisie Trójki turyści i narciarze zachwycali się odpoczynkiem w Zakopanem. Gorzej jest z dotarciem do stolicy Tatr. Wczoraj ci, którzy wracali z ferii, musieli na trasę z Zakopanego do Krakowa przeznaczyć nawet 4 godziny. Odpoczynek skończyła między innymi Warszawa. Podobnie jest dzisiaj, chociaż tym razem gorzej mają ci, którzy właśnie jadą do Zakopanego. Ferie zaczynają między innymi województwa śląskie i łódzkie i właśnie te rejestracje najczęściej widać na Zakopiance. Najgorzej jest na 20-kilometrowym odcinku od Nowego Targu do Zakopanego. Jego pokonanie zabiera kierowcom ponad godzinę. Policja zaleca korzystanie z objazdu z Nowego Targu przez Czarny Dunajec i Chochołów do Zakopanego. Z kolei ci, którzy jadą do Białki i Bukowiny, powinni już w Nowym Targu zjechać z Zakopianki i kierować się bezpośrednio do tych miejscowości. O 20 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. Mroźna noc przed nami, w Zakopanem nawet minus 10 stopni, w innych miejscach na południu i na południowym wschodzie minus 5, minus 6, a w pozostałych regionach od minus 4 do minus 2. Jutro sporo chmur, choć będą i przejaśnienia, i miejscami słabe opady śniegu. Na wybrzeżu i na zachodzie popada też deszcz ze śniegiem. Od 0 do plus 3 stopni w większości regionów. W Krakowie będzie minus 1, w Zakopanem minus 3. Trójka. Program trzeci. Witam Państwa serdecznie, mówi Anna Dymna. Jest 1 lutego. Wydawałoby się, że w zimie to człowiek tak spokojniej żyje i tak do głębi schodzi, ale moje życie ma takie straszne przyspieszenie, ponieważ salony poezji tętnią życiem. Właśnie czytamy różne poezje i co tydzień nową i ciągle się wydaje, że nic nie zrobiliśmy, a to już 470. chyba trzecie spotkanie się odbyło. I tak, co przede mną? 15 lutego jest koncert Filharmonii. Taki szczególny koncert. Moja fundacja mimo wszystko organizuje już 7 raz taki koncert i to jest taki około święta miłości koncert, gdzie kochając kogoś pomagamy mu. Ponieważ jestem aktorką, a mam fundację, więc pomyślałam sobie parę lat temu o tym, że są wśród nas aktorzy, ludzie sztuki, którzy nagle gdzieś znikają. Się okazuje, że są samotni, bezradni i czasem potrzebują pomocy. I 7 raz organizuję taki koncert, moja fundacja. Tym razem jest to koncert Nasz Anioł w Krakowie. Magazyn bardzo kulturalny. Państwa. Pani Ania Dymna otwiera luty w magazynie. No a wspomniała tak, osobę, która jest jej bardzo bliska, która chwilowo nie może grać na scenie, ale za którą bardzo tęsknimy. To jest kto? No nasz anioł w Krakowie, czyli nasz Urwis, nasz rozrabiaka, czyli Krzysia Globisz. To jest taki mój brat tak naprawdę. Debiutował w telewizji u mojego boku jako Orin, Żałoba przystoi Elektrze. I tak prawdę mówiąc, ja się cały czas czuję jego siostrą. Gramy w Starym Teatrze. No i Krzysiu, jak mówi żona Agnieszka, jest na gigancie na razie. Miał udar w lipcu. ale wraca do zdrowia, tylko musi bardzo ciężko pracować, musi ćwiczyć, ćwiczyć. To niestety kosztuje, ludzie wiedzą, co to jest rehabilitacja, ale Krzysiek jest człowiekiem, który zasługuje na pomoc. On nigdy sam nie odmawiał pomocy. Jak się go o cokolwiek prosiło, to Krzysiek zawsze był. Ja mówię, Krzysiek, ale nie możesz, bo jesteś gdzie indziej. O to przyjadę, to w nocy przyjadę, to coś. I on zawsze był. Ja tak sobie myślę, patrząc się na to wszystko, jakie to jest ważne, żeby żyć tak, żeby sobie zasługiwać na przyjaciół. No i wszyscy aktorzy, studenci, widzowie pomagają Krzyśkowi, bo Krzysiek jest nam potrzebny i on musi dalej rozrabiać razem z nami i fruwać. Przeczytałam takie piękne zdanie. O, przepraszam bardzo, kot. Naturalny atrybut naszych rozmów. Przeczytałam takie piękne zdanie, że przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. To Exupery powiedział. I to jest dokładnie tak. Jeszcze takie inne są, że my jesteśmy takimi aniołami z jednym skrzydłem, dlatego musimy mieć obok kogoś, żeby się wznieść do góry. I tak sobie właśnie tak czytając te słowa, sobie pomyślałam, że Krzysiek to jest taki nasz anioł. I te jego skrzydła na chwileczkę się zmęczyły, prawda, zapomniały, jak latać. Ale my jesteśmy właśnie jego cichymi aniołami, jesteśmy przyjaciółmi. I to jest normalne, że takim ludziom trzeba pomagać. No i robimy tak. Robimy koncert, nasz anioł w Krakowie. Grzesiu Turnał mi pomógł to wszystko zorganizować. Piosenki będą anielskie, różne. Zaczynamy od filozofii Tischnera, gdzie Krzysiu Globisz z Trelą będą se tam gadali na ekranie. A potem będzie tak. Będzie śpiewała Asia Kuli, która jest studentką Globisza. Będzie śpiewał Jacek Wójcicki, Czarne Anioły. Grzesiu Turnał będzie oczywiście śpiewał różne piosenki, będzie śpiewał też Dymnego, O mój aniele, taka moja ukochana piosenka, więc jest też miód na moje serce. Aniasza Łapak, Zbyszek Wodecki, Trela Jurek będzie mówił wiersz Miłosza, mój ukochany, o aniołach, taki jest piękny wiersz. Będzie Ania Radwan, jeszcze śpiewała Ewa Kaim, będzie śpiewała i wszyscy chcieli śpiewać, no ale przecież się nie da. Adaś Nowak, nie wiem czy mówiłam, w Wielkim Mieście będzie śpiewał piosenkę z Pięknego Anioła. Będzie też muzyka Abla Korzeniowskiego, kwartet smyczkowy. Musi być krótkie, musi trwać godzinę, bo potem jest aukcja. Z Broniem Majem prowadzimy aukcję piór i zegarków. Pozyskujemy te zegarki i pióra, te przedmioty od wielkich naszego świata i polityków, i dziennikarzy, i poetów, i duchownych, i w ogóle różnych. Także nazbieramy te pieniądze, bo są potrzebne. I to nie ma tutaj dwóch zdań. Koncert w Filharmonii w Krakowie. 15 lutego o godzinie 17 są cegiełki po 50-100 zł. Także zapraszam wszystkich. Przyjeżdżajcie, bo będzie naprawdę sympatycznie. Warto w ogóle tak pomagać. W ogóle warto pomagać, bo to daje radość i siły. Ale jeszcze tak, jeszcze moja fundacja założyła subkonto, bo jakby ktoś nie mógł przyjechać, to może cokolwiek wpłacić na subkonto. Wystarczy wejść na stronę Mimo Wszystko. Na hasło Krzysztof Globisz można wpłacać pieniądze. I co? I jeszcze na przykład w Starym Teatrze w lutym tak samo będziemy grali trylogię. 4 razy. 12, 13, 14 i 17. I będziemy robili taką zbiórkę. Też można kupować cegiełki. No i zrobił kolega zastępstwo i gramy, myśląc oczywiście o nim cały czas. Także to ważne są naprawdę momenty. Ja sobie tak myślę, że czasem ktoś mówi, a Globisz, pomagają mu, bo znany. Nie? Takie ludzie piszą rzeczy czasem głupie. A to wcale tak nie jest. To po prostu ja myślę, że to my pokazujemy, że jeżeli ktoś z twoich bliskich, przyjaciół jest w takiej sytuacji, to trzeba wtedy zrobić wszystko, żeby mu pomóc. A przecież my pomagamy też ludziom, którzy są samotni i bezradni, także to nie jest tak, że tylko takim ludziom się pomaga. Ale jest ważne to, że nie możesz być sam, jak coś takiego cię spotka. Musi być ktoś. Ale Krzysiu ma szczęście, bo ma Agnieszkę, swoją żonę, która go nie opuszcza i ona ma taką siłę i taki optymizm. Ja nie wiem, jak ona daje rady, ale jest niezwykła. No i co jeszcze bym chciała powiedzieć? Skoro mowa o piosence, to trwa przysyłanie zgłoszeń do Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. 11. edycja będzie w tym roku. Mamy już gwiazdy. Ja się okropnie cieszę, bo tak, zawsze potrzebujemy do finałów 6 gwiazd, które śpiewają z finalistami, bo zawsze są takie duety, nie? I mamy w tym roku takie 3 piękne kobiety. Marikę, młode pokolenie, Edytę Geppert z pięknymi przebojami i zgodziła się, ja nie wiem jak to się stało, Irena Santor. I ona będzie śpiewała też. I mamy jeszcze tak, Grzegorz Chyży się nazywa, Rafał Brzozowski i Enej, który wreszcie z wielką radością, bo nigdy nie mógł, a oni mają taki power, także się cieszę. No i to jest fantastyczne, dlatego że jest tyle radości przy tym festiwalu. Pierwsze już zgłoszenia wpływają, ale jeszcze jest czas. I tak 2 maja w Łazienkach Królewskich w Warszawie będą półfinały. Do półfinałów jury wybierze 32 osoby. No a potem z tych 32 trzeba będzie wybrać 12. I to zawsze jest ta sama rozpacz, że wszyscy płaczą, mimo że wszyscy wiedzą, bo zawsze im mówię, słuchajcie, wiecie, co się będzie odbywać? Wiemy. Półfinały. Wiecie, że 20 osób odpadnie? Wiemy. Ale nie będziecie płakać? Nie. Po czym stoimy wszyscy na scenie i wszyscy płaczemy. I ze szczęścia, i z takiego rozczarowania, że się tym razem nie udało. No ale właśnie namawiam, żebyście wszyscy mieli odwagę, żebyście przysyłali te zgłoszenia. To trzeba wejść na stronę zaczarowana.pl albo mimo wszystko. I tam są i karty zgłoszeniowe, i wszystko tam jest napisane, co trzeba zrobić, żeby wysłać tę płytę. Jakby ktoś nie mógł sobie nagrać tej płyty sam, to niech wtedy zadzwoni do nas. To my wtedy pomożemy, zorganizujemy na miejscu jakąś pomoc, jakąś telewizję czy coś, że przyjdą z kamerą, nagrają i będzie. Także proszę was, żebyście się zgłaszali, bo sam fakt, że się zgłasza do takiego konkursu, już jest radością. A może się spotkamy na finałach, a może na półfinałach. Także was wszystkich namawiam, żebyście się nie wstydzili, nie daj Panie Bóg. Piękne miejsca, najpierw Łazienki Królewskie, a później Rynek Krakowski. No i będzie już prawie lato, a Ania oprócz tego gra wciąż w Narodowym Starym Teatrze, między innymi, ja bardzo przepraszam, starą kobietę, która wysiaduje, Tadeusza Różewicza w reżyserii Marcina Libera. Dobra wiadomość jest taka, że również w Warszawie, w Imce, będziemy mogli zobaczyć ten spektakl. Tak, wiem, że będę grała tutaj starą kobietę i wiem, że będę na przykład w Gdańsku grała i to w tym szekspirowskim teatrze Oresteje. Już się bardzo cieszę, bo tam jeszcze nie byłam. I będziemy tam pod koniec kwietnia chyba grali Oresteje. I w ogóle będziemy jeździć tu i tam, jeszcze nie wiem dokładnie. W każdym razie dzieje się. Proszę państwa, na dobry początek drugiego miesiąca tego roku, czyli lutego. Pani Ania Dymna, wielka przyjemność. Dziękuję, Aniu. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Samotny rybak nie jest w stanie powstrzymać fali przepływu, ale jego okrzyk można uratować dzieci sąsiada. Tak, tak, to ja, tak. Co już, co już? Gdzie miałem być, Lubega? No, gdzie? A gdzie jestem? No, w żadnej Holandii nie jestem, tylko w Polsce, tak, tak. W Polsce! Kiedy mnie wyciągniecie? No, z powrotem. To co, że jest siesta? niesłychany, ale świat ma sens. Dzięki ci, Panie Boże, za ten piękny dzień. Magazyn bardzo kulturalny. Pani Ania Dymna to Narodowy Stary Teatr, to Wielkie Serce i to poezja. Poezja? Ktoś, kogo obserwuję od pewnego czasu, nie przybywa gromadnie, nie zbiera się tłumnie, nie uczęszcza masowo, nie obchodzi hucznie, nie wydobywa z siebie głosu churalnego, nie oświadcza wszem wobec, nie stwierdza w imieniu, nie w jego obecności to rozpytywanie, kto jest za, kto przeciw, dziękuję, nie widzę. Brakuje jego głowy, gdzie głowa przy głowie, gdzie krok w krok, ramię w ramię i naprzód do celu z ulotkami w kieszeniach i produktem z chmielu. Gdzie tylko na początku, sielsko i anielsko, bo wkrótce jedna rzesza z drugą się pomiesza i nie będzie wiadomo, czyje są, ach, czyje te kamienie i kwiaty, wiwaty i kije. Niewzmiankowany, niespektakularny, jest zatrudniony w oczyszczalni miasta. O bladym świcie, z miejsca, gdzie się działo, zgarnia, wynosi, do przyczepy wrzuca, co hakami przybite do pół żywych drzew, co rozdeptane w umęczonej trawie. Podarte transparenty, rozbite butelki, spalone kukły, ogryzione kości, różańce, gwizdki i prezerwatywy. Raz znalazł w krzakach klatkę po gołębiach, zabrał ją sobie i po to ją ma, żeby została pusta. Jest 1 lutego. W związku z tym przypominamy sobie dzisiaj, że to już 3 lata temu odeszła pani Wisława Szymborska. Połączyliśmy się ze studiem w Radiu Kraków, gdzie jest pan prezes. Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Michał Rusinek. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór Boszko. Na różne sposoby, brzydko mówiąc, obchodziliśmy te rocznice. To tym razem troszkę inaczej. Oczywiście wiersz musiał wybrzmieć, bo to jest jedna z tych nielicznych okazji, kiedy odważamy się sięgnąć po poezję. Popatrz, w jakiej sytuacji ta poezja znalazła się w naszych czasach, tak prozaicznych. No i co tym razem? Pani Wisława zawsze się śmiała, że jej wiersze są cytowane na pogrzebach, dlatego że jej szwedzki tłumacz, czyli Anders Budegård, donosił jej, że właśnie ona kolejnym pogrzebie gdzieś tam w Szwecji cytowany jej wiersz. Oni, czyli Szwedzi, uznawali, że właśnie jej wiersze się do tego znakomicie nadają w tym takim świeckim porządku. I miała do tego właściwy dystans. Ale myślę, że też była dumna. Cieszyło ją to. Ta waga słowa jednak jest tu. Nawet ja kiedyś przywiozłem taką wiadomość, bo akurat byłem w Nowym Jorku wtedy, kiedy była rocznica zamachów na World Trade Center i tam wówczas przemawiający dygnitarze cytowali tylko troje poetów i to była trójka poetów z Polski, bo to była Szymborska, to był Miłosz i to był Zagajewski. Też jak później rozmawiałem z Amerykanami, to mówili, że po prostu oni uważają, że polska poezja znakomicie się nadaje do tego, żeby mówić o sprawach za pomocą jej, żeby mówić o sprawach poważnych. Jakby amerykańską poezję uważali za zbyt młodą do tego. Nie, to jest oczywiście spore uproszczenie, ale zarazem też i myślę, że to świadczy o tym, o czym co zawsze powtarzał Czesław Miłosz, że jednak polska poezja, polska szkoła poezji to jest coś szalenie cenionego w świecie. No, do grupy tych, którzy odeszli, dołączył Stanisław Barańczak, który w sposób perfekcyjny łączył to, co poważne, ostateczne, wzniosłe z tym, co właśnie pełne humoru, czy ironii, czy no właśnie tego jakże cennego w naszych czasach, jakże rzadkiego, jak sądzę, dystansu. A więc co w tym roku chciałbyś? Właśnie szukamy teraz słowa właściwego, żeby nie było zbyt patetycznie. To może bez słowa ja coś zacznę, może to jest jakaś forma. W radiu zdecydowanie. Zacząć bez słowa. Profesor retoryki to proponuje, proszę państwa. To też jest oczywiście chwyt retoryczny. Zaczynamy my jako Fundacja Wisławy Szymborskiej ten rok od rozstrzygnięcia pierwszej edycji konkursu o nagrodę Adama Włodka. To jest taki konkurs, który wymyśliła sama Wisława Szymborska. Wymyśliła go właściwie tylko w pewnym zakresie, to znaczy chciała, żeby to był konkurs literacki i żeby to był konkurs dla młodych, nagroda dla młodych. Ponieważ fundacja postanowiła wręczać nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej. Więc żeby nie dublować, nie robić jakiejś takiej wewnętrznej konkurencji dwóch nagród, postanowiliśmy nagrodę imienia Adama Włodka zorganizować w postaci stypendium. Czyli to jest nagroda za projekt książki, czy też stypendium na napisanie książki. Tak to można rozumieć. W zeszłym roku spłynęło 16 projektów takich wniosków. I to około, powiedzmy, 6 to były takie bardzo sensowne. Z tych 6 zarząd fundacji wspierany siłami pani profesor Marty Wyki, wybrał 2 projekty i mamy już laureatów od kilku dni. I to jest Mikołaj Łoziński, znany państwu bardzo dobrze, i Miłosz Waligórski, pewnie mniej państwu znany. Mikołaj Łoziński to oczywiście prozaik, autor 2 świetnych książek, Reise Fieber i książki pod tytułem Książka. Otrzymał Nagrodę Fundacji Kościelskich, nominację do Nike i Paszport Polityki. Natomiast ten projekt powieści, który nagrodziliśmy, nosi roboczy tytuł Rodzina Stramerów i ma opowiadać, jak i chyba wszystkie książki dotychczas pisane przez Mikołaja Łozińskiego, o jego rodzinie, to o przeszłości rodziny, której kolejni członkowie są uwikłani w burzliwe wydarzenia XX wieku. Natomiast drugi laureat, Miłosz Waligórski, jest tłumaczem. Jest tłumaczem z języka słowackiego i serbskiego i złożył on wniosek taki, można powiedzieć, na wiele różnych projektów do wyboru. I myśmy wybrali taki projekt, który będzie polegał na tłumaczeniu i wydaniu antologii współczesnej poezji serbskiej. Faktycznie Miłosz Waligórski jest mniej znany, ale mam tutaj przed sobą jego poszeleszcze. Proszę. Jego spis publikacji, on jest absolutnie imponujący, jak na tak młodego człowieka po prostu. O, dalej, jeszcze kolejne, nie wiem, już chyba z 8 stron, drobnym maczkiem. Ale to się zresztą dobrze składa, jak myślę, bo Adam Włodek był oczywiście opiekunem Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich, zajmował się młodymi poetami, pomagał im przy debiutach, ale sam też był tłumaczem, więc ucieszyliśmy się, że wśród tych wniosków pojawiały się także wnioski tłumaczy i ten akurat uznaliśmy za najciekawszy. Także mamy z jednej strony dosyć już znanego młodego prozaika, z drugiej strony mniej znanego tłumacza. To bardzo cenna inicjatywa, że fundacja, która ma patronkę w postaci poetki, dzięki testamentowi pani Wisławy Szymborskiej, może wspierać literaturę w innych gatunkach. No tak bym to najkrócej określiła, jakby sens. Taki był pomysł, jak sądzę, samej poetki. Mówię, jak sądzę, bo ten projekt nie był do końca przez nią dopracowany. Natomiast jej chodziło o to, żeby faktycznie z jednej strony wspomóc młodych. Sama pamiętała, jak to jest, kiedy się debiutuje. Natomiast z drugiej strony przypomnieć postać Adama Włodka. Notabene w tym roku mija 70. rocznica debiutu Wisławy Szymborskiej, debiutu w takim dodatku do Dziennika Polskiego pod tytułem Walka. To był dodatek jednostronicowy. Uwaga, i tytuł wiersza. Szukam słowa. Chyba użyliśmy już dzisiaj tego więc cytatu. To zresztą w pewnym sensie współautorem tego debiutu, bo nie można powiedzieć, że współautorem wiersza, był właśnie Adam Włodek. Przypomnijmy, że 3 lata temu został otwarty testament pani Wisławy Szymborskiej. Czy zechciałbyś przywołać jeszcze te najważniejsze punkty, które wiążą się z jednej strony lub nie wiążą z powstaniem Fundacji Wisławy Szymborskiej, z drugiej strony z poetycką nagrodą imienia Wisławy Szymborskiej. No i w tym trzecim punkcie, co już w zasadzie dzisiaj powiedziałeś, z owym stypendium. Imienia, tak? Więc Adama Włodka. Tak, to znaczy fundacja faktycznie powstała na podstawie 2 dokumentów. Z jednej strony testamentu, z drugiej strony statutu. Obu dokumentów przygotowanych przez Wisławę Szymborską. I zobowiązała nas ona do kilku przedsięwzięć. Po pierwsze zorganizowania nagrody właśnie imienia Wisławy Szymborskiej poetyckiej, aczkolwiek nie nazywała jej w ten sposób, to znaczy to my jako zarząd fundacji postanowiliśmy uczynić ją nagrodą imienia Wisławy Szymborskiej, żeby upamiętnić patronkę. Po drugie, zobowiązała nas do zorganizowania takiego systemu wspomagania, nazwijmy to, pisarzy, ludzi pióra, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji finansowej, i my już od 2 lat przyznajemy zapomogi, no, nazwijmy to, losowe, i zorganizowaliśmy specjalny fundusz zapomogowy temu służący. Po trzecie, oczywiście dbamy o twórczość Wisławy Szymborskiej. Bardzo nie lubię słowa spuścizna, ale też i podejmujemy szereg decyzji o charakterze, nazwijmy to, wydawniczym czy popularyzatorskim. No i po czwarte, udało się wreszcie po różnych perturbacjach zorganizować właśnie ów konkurs o nagrodę imienia Adama Włodka, który w tym roku ma 1. edycję. Ale tak naprawdę jeszcze przed nami kilka projektów, które w statucie zostały może zaproponowane, powiedziałbym, fundacji. Między innymi liczymy na to, że w tym roku uda nam się przeprowadzić do takiego lokalu, który będzie nam pozwalał organizować w nim różnego rodzaju przedsięwzięcia. I nie będzie jednym pokojem. Nie będzie tylko jednym pokojem z taką ścianką działową, przepierzeniem właściwie, ale liczymy na to, że będziemy mogli organizować coś, na czym mnie szczególnie zależy, mianowicie taki program rezydencjalny. Czyli będziemy mogli zapraszać pisarzy, tłumaczy z różnych krajów, a może różnych miast po prostu, żeby pomieszkali trochę w Krakowie, popracowali trochę w Krakowie i żeby dzięki temu powstały jakieś dzieła literackie. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie na przykład chciał tłumaczyć wiersze Wisławy Szymborskiej, teksty Wisławy Szymborskiej, to również będziemy mu służyli dostępem do archiwum i różnymi udogodnieniami. Bardzo mi na tym zależy, żeby ten projekt jak najszybciej udało się zrealizować. Jeszcze o Międzynarodowej Nagrodzie Poetyckiej imienia Wisławy Szymborskiej. To możemy już podać 1. liczbę. Proszę. Ponieważ już wiemy, i już wiemy, że spłynęło 210 książek w tym roku, co jest rekordową tak naprawdę liczbą, dlatego że w zeszłym roku to było 171 bodajże. Nie wiem jeszcze dokładnie, ile w tym jest książek przełożonych na język polski. Zdaje się, że niewiele. No i zaczynamy rozsyłanie ich jurorom. W maju w ramach festiwalu Miłosza, który będzie się odbywał w Krakowie, ogłosimy 5 nominowanych do tej nagrody, natomiast w październiku, już stało się to jakąś tradycją, w ramach tego tygodnia, kiedy odbywają się targi książki oraz festiwal Konrada, organizujemy galę, na której zostanie wręczona Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. To jeszcze raz powróćmy do konkursu imienia Adama Włodka na zakończenie, bo chciałam zapytać o takie szczegóły dotyczące pracy jurorów. To jest bardzo interesujące, jak można ocenić projekt, w dodatku na prozę. Projekt wiersza to chyba nie istnieje taka kategoria, ale... No tak, ale były tam takie projekty na tomy wierszy po prostu. I to oczywiście bardzo trudno jest uzasadnić. Ale tak naprawdę przyglądaliśmy się najprościej, jak się da. To znaczy uznaliśmy, że wybierzemy takie książki, które chcielibyśmy przeczytać później. Czyli projekty takich książek, na których by nam najbardziej zależało, żeby powstały. I akurat te projekty, które wybraliśmy, wydały nam się najciekawsze. Jest opis projektu, bardzo precyzyjny, w miarę oczywiście na tyle, na ile to się da zrobić, oraz no, oczywiście są jakieś dołączane do wniosków rekomendacje, oraz jest po prostu kosztorys, bo przecież to jest tak samo jak przy projektach naukowych akurat. Ja miałem do tej pory z takimi do czynienia, więc jeżeli tak naprawdę autorowi potrzebne są jakieś dane, które może pozyskać wyłącznie wybierając się w podróż taką czy inną, no to wówczas wpisuje to do kosztorysu. I tak jest właśnie w przypadku jednego z tych projektów. Czy jest jakiś pułap wieku? Tak, 35 lat i trzeba już mieć przynajmniej jedną książkę na koncie. Czyli jest się jednak już w jakimś stopniu poznanym od strony chociażby stylu. Tak, oczywiście, że tak. I zresztą te rekomendacje też wiele nam mówiły często. Jest jakiś punkt kulminacyjny? Chyba nie będzie punktu kulminacyjnego. To znaczy, my byśmy bardziej chcieli celebrować powstanie samej książki niż wręczenie tego stypendium. Bardzo jesteśmy ciekawi, kiedy te książki powstaną i wtedy włączymy się w promowanie tych książek. A czy długość czasu przeznaczonego na powstanie danej książki też jest określona, na przykład, nie, że nie, do 15 nie. lat? Jeżeli państwo nie napiszą, to wycofujemy. Nie, nic takiego nie ma oczywiście, ale żeby nie demoralizować naszych laureatów, to spuśćmy na to zasłonę milczenia. No dobrze. Czy jakieś nowe tytuły pojawią się w najbliższym czasie? Bo przypominamy o takim swoistym aliansie Fundacji Wisławy Szymborskiej z wydawnictwem Znak. Tak, będą się ukazywać kolejne tomy, osobne tomy wierszy Wisławy Szymborskiej, że tak powiem tomy oryginalne. Ukazały się już 4 w tejże serii. Natomiast w tym roku takim chyba najważniejszym wydarzeniem będzie właśnie wydarzenie niepoetyckie, to znaczy wydanie zebranych lektur nadobowiązkowych Wisławy Szymborskiej, czyli wszystkich jej felietonów o książkach, które ona pisała, również tych, których nie wznawiała w formie książkowej, tylko funkcjonowały, były publikowane wyłącznie w pismach literackich. Zdaje się, że szykuje nam się bardzo opasły tom. Zresztą to będzie ogromna przyjemność, bo myślę, że jest taki fan klub tych, którzy właśnie nade wszystko czytali lektury nadobowiązkowe. Później może w drugiej kolejności poezję pani Wisławy Szymborskiej. Ale oczywiście, wiem, że jest bardzo wiele takich osób. Myślę, że to jest zresztą taka książka, która pokazuje absolutnie bezinteresowną radość z czytania, którą wyrażała Wisława Szymborska. A z drugiej strony to jest taka książka szalenie potrzebna na przykład mnie. To, znaczy, mnie bardzo brakuje, to tylko, że te lektury nigdy nie zostały do tej pory zebrane i trzeba było biegać po bibliotekach na przykład, żeby dotrzeć do tych trudniej dostępnych. Także cieszę się z tej książki podwójnie. Lista lektur nadobowiązkowych. To jest absurdalny pomysł, ale rzeczywiście coś takiego poniekąd powstanie, kiedy spojrzymy na przykład na spis treści. To po prostu tak gotowa lista. A lubimy różne tak listy. To ja bardzo dziękuję. 1 lutego 2015 roku. Michał Rusinek, prezes, dzisiaj w tej roli wyłącznie prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Okropny sen poety. Wyobraź sobie, co mi się przysiło. Z pozoru wszystko zupełnie jak u nas. Grunt pod nogami, woda, ogień, powietrze, pion, poziom, trójkąt, koło, strona lewa i prawa. Pogody znośne, krajobrazy niezłe i sporo istot obdarzonych mową. Jednak ich mowa inna niż na ziemi. W zdaniach panuje tryb bezwarunkowy. Nazwy do rzeczy przylegają ściśle. Nic dodać, ująć, zmienić i przemieścić. Czas zawsze taki, jaki na zegarze. Przeszły i przyszły mają zakres wąski. Dla wspomnień pojedyncza miniona sekunda. Dla przewidywań druga, która się właśnie zaczyna. Słów ile trzeba, nigdy o jedno za dużo. A to oznacza, że nie ma poezji i nie ma filozofii i nie ma religii. Tego typu swawole nie wchodzą tam w grę. Niczego, co by dało się tylko pomyśleć albo zobaczyć zamkniętymi oczami. Jeśli szukać, to tego, co wyraźnie obok. Jeśli pytać, to o to, na co jest odpowiedź. Bardzo by się zdziwili, gdyby umieli się dziwić, że istnieją gdzieś jakieś powody zdziwienia. Hasło niepokój, uznane przez nich za sprośne, nie miałoby odwagi znaleźć się w słowniku. Świat przedstawia się jasno, nawet w głębokiej ciemności, udziela się każdemu po dostępnej cenie. Przed odejściem od kasy nikt nie żąda reszty. Z uczuć zadowolenie i żadnych nawiasów. Życie z kropką u nogi i warkot galaktyk. Przyznaj, że nic gorszego nie może się zdarzyć poecie, a potem nic lepszego, jak prędko się zbudzić. Aż z tym labiryntem będziemy mieli. Dobrze. Ach. Magazyn bardzo kulturalny. Pierwsze lutowe wydanie magazynu w tym roku, trochę zachrypnięte, a co? Reasumując, gościliśmy już panią Anię Dymną, pana prezesa Michała Rusinka, a teraz pan Ojej, na linii Kraków. Po raz trzeci. Dzisiaj Kraków. Pan Ingmar Wilkist. Dobry wieczór. Z Krakowa, nie z Królewskiej Huty. Skoro pan Ingmar Wilkist jest w Krakowie, to znaczy, że pracuje nad spektaklem. No dobrze, od razu zdradzimy państwu, że premiera tego spektaklu właśnie odbywa się. I pan Ingmar Wilkist oczywiście jest w teatrze, a my wcześniej tę rozmowę rejestrowaliśmy. A więc 1 lutego w Teatrze Bagatela na scenie Przysarego rozpoczął się premierowy pokaz spektaklu w pańskiej reżyserii, ale nie jest to autorskie przedstawienie. Tak, to jest próba adaptacji znakomitej powieści Kana Keseya. Jestem też autorem scenografii i dźwięku, no, co ma swoje źródła w mojej ogromnej miłości do teatru radiowego. Ale czytając tę powieść, tak sobie pomyślałem, że każdy pewnie ma taki katalog dzieł literackich, które w jakiś sposób go kształtowały. Myślę, że właśnie ta powieść stoi na ulubionej półce pewnie wielu artystów, wielu ludzi kochających sztukę i wolność. Dlatego, że w sposób niezwykle taki dotkliwy definiowała kilka dekad temu, kiedy powstała, to pojęcie wolności tak nam bliskie. A dziś, po tak długim czasie, kiedy wczytywałem się w tę książkę, pisząc adaptację, docierało do mnie, jak bardzo zmieniło się nasze pojmowanie wolności, demokracji, jakiejś przestrzeni totalitarnej, jak to wszystko jest teraz bardzo relatywne i historia ostatnich nawet 2 dziesięcioleci poprzez swoje tragiczne przypadki na świecie i w Europie udowadnia nam, że należy pewnie jakoś poszerzać zakres definicji tego pojęcia wolność, a jest ono przecież fundamentalne dla zrozumienia książki Keseya. No i muszę powiedzieć, że po wielu latach wracałem, pisząc adaptację do powieści, ale była to niezwykła wyprawa w meandry korytarzy oddziału siostry Ratched, bo już z innym bagażem doświadczeń artystycznych, osobistych. Jak sobie pomyślałem, że dla kilku moich znajomych, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, no ta powieść, z tego co mi mówili, była czymś podobnym jak dla nas odkrywających w Europie twórczość Kawki na przykład, który definiował system społeczny, polityczny i przestrzeń emocjonalną człowieka żyjącego 100 lat wstecz. To znakomicie ta książka Keseya pokazuje taką wielką potrzebę wolności człowieka, który żyje w drugiej połowie tego upiornego XX wieku, w którym to wszystko, co wygenerowały z siebie totalitaryzmy, zaczyna zakwitać wokół nas również i teraz, na różnych kontynentach, również i w Europie. Także jest to przesłanie tej powieści też takim dosyć wstrząsającym memento, jak bardzo należy uważać na siebie, brać odpowiedzialność za swoje czyny, poglądy, jakieś pola pozaartystyczne, w które się wkracza, czyli polityczne. Jak bardzo zmieniła się opozycyjność takiej relacji pomiędzy jednostką a przestrzenią zniewalającą, z przestrzenią totalną jakąś. No i tak sobie o tym wszystkim myślałem, pisząc tę adaptację, zdając sobie sprawę, że bardzo, bardzo wielu realizatorów podchodziło do przekładania tej powieści na deski sceniczne, jak wiele czyha pułapek, jak bardzo silnie oddziałowuje na wyobraźnię taka materia filmowa Milosza Formana, która na równi z książką jest jednym z takich ikonicznych dzieł sztuki dla mojego pokolenia, pewnie dla młodszych też, które to odkrywają. No to już 40 lat temu powstał ten film, a w zasadzie chyba nie ma człowieka, który by nie kojarzył z Lotem nad kukułczym gniazdem Jacka Nicholsona, który odtwarza w tym filmie rolę McMurphy'ego. Ale rzeczywiście powstało też sporo tych wersji teatralnych i była taka, by tak rzec, podstawowa wersja adaptacji, której dokonał Dale Wasserman i którą którą zrealizował z kolei w roku 77, chyba pierwszy w Polsce właśnie tę powieść, na scenie Zygmunt Hibner. No i tutaj no, wspaniałe role też przeszły do historii teatru, także niektórzy może pamiętają. Kogo? Romana Wilhelmiego w roli McMurphy'ego, panią Mirosławę Dubrawską w roli siostry Ratched. Natomiast stosunkowo niedawno temu, chociaż było to już kilkanaście lat temu, bo w 2002 roku odbyła się premiera w teatrze w Wałbrzychu. Zrealizowała ją jeszcze wtedy bardzo młoda Maja Kleczewska. No, ale wróćmy do pańskiego spektaklu i do obsady. Zacznijmy może od siostry, żeby panią dać pierwszeństwo. No to jest rzeczywiście postać w powieści Kesseya niezwykła, siostra Ratched, która opisywana, interpretowana jest przez milczącego wodza Bramdena, która swoimi mackami oplata cały szpital, całe miasto i cały glob ziemski. W naszym przedstawieniu siostra Ratched gra znakomita aktorka teatru Bagatela, znakomita krakowska artystka, pani Urszula Grabowska. Rolę McMurphy'ego, a więc tego młodego człowieka, który z bardzo chlubną kartą bohatera wojennego po niezliczonych i drastycznych przygodach Szulera, Bawidamka i drobnego Rzezimieszka trafia do obozu pracy, a stamtąd przez jakiś fortel udaje mu się dostać nakaz obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Tę postać gra Michał Kościuk, krakowski aktor średniego pokolenia, z którym miałem okazję wcześniej pracować, bo grał Helwera w reżyserowanej przeze mnie w teatrze Bagatela Nocy Helwera, ale też jest ciekawą, ma kartę radiową w swoim dorobku, bo zrealizowaliśmy słuchowisko na podstawie Nocy Helwera i Michał Kościuk dostał nagrodę za debiut w Teatrze Polskiego Radia. I teraz kolejna przygoda przy realizacji opowieści o McMurphy'm i siostrze Ratched. Myślałem sobie, jak wielu aktorów w teatrach w Polsce i w Europie starało się już poza samym zbudowaniem tej postaci, ale starało się też uciec w jakiś sposób od tego przekleństwa, tej wielkiej kreacji filmowej. Jest parę takich spektakli, z których trzeba się mierzyć z takimi wizerunkami, pierwowzorami. Na pewno to jest Wojtek i rola Klausa Kińskiego. Pewnie jeszcze wiele innych. Ale dla aktora na pewno nie, bo buduje swoją przestrzeń emocjonalną. Ale ja musiałem myśleć o tym, żeby starać się w delikatny sposób, ale konsekwentny odchodzić od tej aury wspomnień o filmie. Także w naszym przedstawieniu ten szpital jest takim pół sanatorium, pół domem wczasowym, pół uzdrowiskiem, w którym pacjenci na własne życzenie, bo to jest jedna z takich zagadek, które odkrywam po raz kolejny, czytając tę książkę, pacjenci na własne życzenie lądują w takim miejscu, poza nielicznymi, no i starają się w jakiś sposób odnaleźć i z powrotem trafić na tory, z których los i życie ich wyrzuciło. Bardzo ciekawym moim zdaniem powodem do rozmyślań nad tą książką i przekładaniem jej na deski sceniczne jest kilka takich elementów. Pierwsze, o którym już wspomniałem, to znaczy relatywizm w pojmowaniu tych fundamentalnych wartości, które kształtowały moje pokolenie. Tak. Właśnie wolność, demokracja, walka, opozycyjność, postawa wbrew, postawa klinczu i tak dalej. Dzisiaj, kiedy sobie o tym myślę, to staram sobie to tłumaczyć w następujący sposób, że te ponad dwie dekady demokracji w Polsce, no kapitalizm, który panuje, system wolnorynkowy, demokracja parlamentarna, czyli te wszystkie wartości, o których marzyliśmy i czytając tę książkę, kiedy powstawała i oglądając ten film, bardzo silny był ten kontekst totalitaryzmu za oknami. Utożsamialiśmy się z postacią głównego bohatera, bo też chcieliśmy być, czy byliśmy w takiej opozycyjności wobec rzeczywistości, która była za oknami. A jak to wygląda dzisiaj? Taki system demokratyczny, no podobno nie wymyślono lepszego. Niestety. Ale tak, ale też ma w sobie takie elementy dyscyplinujące, kontrolujące, narzucające, egzekwujące, stawiające jednostkę pod ścianą i wymuszającą na niej bardzo wiele decyzji, do których by nigdy nie podjęła, gdyby nie była do tego zmuszona, powoduje taką sytuację, w której należy w moim głębokim przekonaniu no, wziąć ogromną odpowiedzialność za siebie, żeby nie zostać takim elementem inercyjnym, który płynie na fali różnych zdarzeń, wydarzeń, determinowany różnymi zdarzeniami, na które nie może mieć wpływu. I to jest chyba niezwykle istotne, w jaki sposób w takim systemie, systemie wolnościowym, odnaleźć, to paradoks, odnaleźć swoją przestrzeń wolności. I kolejnym elementem, który był takim powodem namysłu, no to jest zmiana współczesnego postrzegania tej dyscypliny nauk medycznych, jaką jest psychiatria. Kiedy książka była pisana i realizowany był film, była to dyscyplina nauki, która często była bardzo bezradna wobec pacjenta. Bo trzeba powiedzieć tak, na fali ogromnych zdobyczy tej dyscypliny medycznej pojawiały się jednak pewnego rodzaju wynaturzenia. Ja już nie myślę tylko o takiej linii eksperymentu, jaką były te tak prawdziwie pokazane w filmie Formana, te elektrowstrząsy czy lobotomia. A jednak poza tym, no, tysiące wspaniałych lekarzy na całym świecie pracowało nad tym, żeby pomóc ludziom bezbronnym i pozostawionym samym sobie. Oczywiście przełom pierwszej, drugiej połowy XX wieku i te systemy upiorne, totalitarne bardzo często wykorzystywały czy zdobycze, czy pewien wycinek eksperymentów neurochirurgii psychiatrycznej, no, do okropnych rzeczy, do niewolenia jednostek. To też jest bardzo ciekawie opisane w literaturze. Z dzisiejszego punktu widzenia, patrząc na to, bardzo się zmienił odbiór społeczny takiej dyscypliny medycyny, jaką jest psychiatria. Psychiatria, psychologia bardzo tak ciekawie wchodzi w przestrzeń społeczną, emocjonalną, w przestrzeń mediów. Pojawia się już na poziomie przedszkola, w zakładach pracy. Ta taka krwiożercza faza kapitalizmu i różnego rodzaju jej poczwarki, jakieś korporacje i tak dalej, spowodowały powstanie wyspecjalizowanych poddyscyplin, jaką jest na przykład psychologia biznesu czy psychologia korporacyjna, gdzie stara się pomóc ludziom, którzy osaczeni poprzez skonstruowanie przez samych siebie pewnych struktur ekonomicznych, finansowych i pochodnych im emocjonalnym, no starają się w tym znaleźć. No, czyli to jest jakieś kółko, które się kręci i wsysa w siebie tych wszystkich nieboraków w garniturach i białych koszulach, wykręca ich do ostatniej kropli krwi, a później stara się im pomóc. No to jest jakiś wycinek tego, ale poza tym są całe rzesze ludzi po prostu bezbronnych, samotnych, którzy w żaden sposób nie poradzą sobie z problemami, które nagle ich dopadły. I miast średniowiecznych, maszyn tortur, które często pojawiały się w takich szpitalach pod koniec XVIII wieku. Dzisiaj już dysponujemy bardzo zaawansowaną technologią terapii, pomocy takim ludziom. Nasi pacjenci w szpitalu Siostry Ratched nie mieli możliwości jeszcze dostępu do takiej terapii lekami, które by eliminowały te drastyczne zdarzenia, które ich tam spotykały. Ale szczęśliwie to już nie był ten etap, kiedy szaleńców pakowano na statek i wysyłano w siną dal. Mówię oczywiście o statku szaleńców. Przepraszam, tak chciałam troszkę bardziej żartobliwie, bo uprzytomniłam sobie, że przed tygodniem mówiliśmy o sanatorium przeciwgruźliczym, bo Czardziejska Góra, w tym tygodniu o szpitalu dla psychicznie chorych, bo lot. Ciekawa jestem, jaki miły temat wybierzemy sobie w spektaklu w przyszłym tygodniu, a prawdopodobnie będzie to po prostu wyspa straszna. No. Panie Ingmarze, ja bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję, pani Baszko. Pan Ingmar Wilkist i tak przypadek rządzi programem magazynu. Po prostu byliśmy dzisiaj myślami przynajmniej i łączeniami, rozmowami w Krakowie. Magazyn bardzo kulturalny. To jeszcze coś zacytuję. Jak sami chcecie grzechów odpuszczenia, tak mi przebaczcie moje przewinienia. Nie jestem pewna, czy to były ostatnie zdania, jakie napisał w sztuce, czy w dramacie William Shakespeare, ale na pewno są to już ostatnie zdania tego wydania magazynu. Inaczej mówiąc, dzisiaj tak kończymy, jak zamierzamy rozpocząć za tydzień. Skomplikowałam tradycyjnie. Piotr Rudzki we Wrocławiu na linii. Robimy wyłom, bo dzisiaj głównie o Krakowie myśleliśmy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy przyjemność rozmawiać z kierownikiem literackim Teatru Polskiego we Wrocławiu, gdzie za tydzień jest premiera, a co ja zacytowałam? zacytowałaś kawałeczek Drobny z burzy w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka świętej pamięci. I wiesz co, to jest dziwny tekst, bo ta burza, myśląc o postaciach, ta burza, która jest i Szekspira, i Garbaczewskiego u nas 7 lutego na scenie imienia Jerzego Grzegorzewskiego, to będzie trochę burza o Mirandzie. Więc ja myślę, że ta burza jest takim tekstem, który otwiera i Szekspira, i świat, w którym on był, na trochę więcej znaczeń. I tak to chyba zrobi Krzysiek Garbaczewski, jak wiadomo, reżyser tego, powiedzmy, najmłodszego pokolenia, który na Boskiej Komedii w ubiegłym roku dostał nagrody, które tylko mógł dostać. On chce tą burzą, tak jak Szekspir chciał w swoich latach, rozmawiać o współczesności. I pewnie się mu to uda. Ale jak sądzisz, czy to będzie bardziej performowany Szekspir, czy bardziej wystawiany? Przepraszam, że takie pytanie dosyć szkolne zadaję, ale już teraz coraz częściej słyszy się, że Krzysztof Garbaczewski na swój sposób odchodzi od teatru, jeżeli w ogóle kiedykolwiek w nim... Jak dobrze, że słowo Obraz Terytoria wydało książkę Bruka i Bruk tam bardzo jasno stwierdza to, co oczywiście wiedzieliśmy od czasu, kiedy Jan Kot napisał swojego Szekspira współczesnego, że nie ma Szekspira innego niż ten, który jest czytany przez współczesność. Więc Garbaczewski teksty, które bierze, czyta przez czas, w którym jest, w którym próbuje odpowiedzieć na pytania najważniejsze dla współczesnej widowni. I jeżeli byśmy sobie wymyślili Szekspira takiego uniwersalnego, takiego Szekspira, którego nie ma przecież, a którego próbują niektórzy krytycy wywołać, że jest jakiś Szekspir, że my idziemy do teatru i mamy w głowie Hamleta. No owszem, mamy, ale mamy swojego Hamleta. I tak podobnie z burzą. Mamy w głowie jakąś burzę, a to będzie burza Krzysztofa Garbaczewskiego. To będzie burza, w której właśnie Prosperem będzie kobieta. Ale Miranda nie będzie mężczyzną. Nie, Miranda będzie kobietą, Małgosia Gorol. No, gwiazda, gwiazdeczka. Ale tym Prosperem będzie kobieta i to jest piękne. Właśnie to się bardzo ładnie łączy z tym, co właśnie napisał Bruk. Bruk, który jest, jak wiadomo, bardzo mocno związany z myśleniem Gurdzijewa, pisał, że Prosper to jest taki moment życia człowieka, tu mężczyzny, że on ma władać siłami natury. Ale to przecież, myśląc dalej troszeczkę Jungiem, no to nie mężczyzna włada siłami natury, tylko kobieta. I właśnie w burzy Krzyśka Garbaczewskiego tym Prosperem będzie Ewa Skibińska i ona będzie władać tymi siłami, bo to właśnie to jest takie, zawsze jakby próbujemy myśleć o Szekspirze, czy scenostyletniej, czy jak wam się podoba, czy burza właśnie, że to jest jakaś forma, która w tamtych latach mogła odpowiedzieć na pytanie, którego nie mogliśmy zadać. Natomiast dzisiaj no, możemy absolutnie zadać pytanie, czy to mężczyzna jest władcą tego, co jest ziemią, czy kobieta. I właśnie przyjrzymy się temu Szekspirowi, tej burzy, przez pryzmat kobiety. Piotrze, wszystko właściwie, co powiedziałeś, wymaga przedyskutowania i myślę, że to jest najlepsza zachęta do słuchania nas za tydzień. Piotr Rudzki, kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu. Jeszcze wyliczę osoby pracujące przy tym wydaniu magazynu. Ewa Redel, Renata Szewczak, Wojciech Dorosz, Barbara Marcinik. To jest nasza lista płac, tak to nazywamy. Niech będzie jak najdłuższa i niech to państwo myśli o tym, że kultura jest najważniejsza. Świetnie. Piotrze, do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Oczywiście zapraszam do Wrocławia na burzę Szekspira, Barańczaka, Garbaczewskiego.